podwójne pasmo przenoszenia. Yeah. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. We'll be right back.

Live in Detroit i Theo Parrish w programie trzecim w swojej opowieści muzycznej zawierającej całą masę fantastycznych utworów z historii muzyki elektronicznej, ale jak Państwo usłyszeli, nie tylko. Ów mixtape, przypomnę, najpierw został zarejestrowany na taśmie magnetofonowej i był kolportowany na kasetach z oznaczeniem C90, po czym wypalano go na CD-erach i to właśnie z takiego CD-eru dostępnego jeszcze do dziś w przeróżnych dobrych sklepach z muzyką można go gdzieniegdzie znaleźć. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania klamerka, czyli Ludovic Nevers i jego jedna z pierwszych małych płyt, bo epek, ale mimo wszystko na 12-calowym winylu, płyt wznowionych po wielu latach w roku 2020, a to wszystko z okazji kolejnych urodzin wytwórni F-Communication, w której Ludovic Nevers publikował swoje pierwsze nagrania. I tak chciałbym Państwu zaprezentować stronę A tego wydawnictwa. Wydawnictwa zatytułowanego Down EP i pierwszą stronę, na której znalazły się utwory No Work Today i Move. Przed Państwem Ludovic Nevers jeszcze z czasów, kiedy nie był aż tak sławny, aż tak znany, nie odniósł jeszcze swojego wielkiego sukcesu jako Saint-Germain. No Work Today. Tak brzmi pierwszy utwór z 12-calowej epki Blanc EP, sygnowanej szyldem Nuage. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Przed nami kolejne nagranie z tego 12-calowego winylu. Ja nazywam się Michał Margański i już teraz zapraszam na wspólne spotkanie w Anagramie Margana w poniedziałek o godzinie 19:00. Życzę dobrej nocy.